Bé, i novament, efectivament, tenim una trucada des del Futbol Club Martinenc amb informació d'aquest partit de Futbol Club Martinenc, Futbol Club Barcelona, i que celebra motiu del 75 aniversari d'aquesta entitat del nostre barri. Endavant la comunicació, hola. Hola, de la Guard. Bona nit. Com tenim les dades? Bueno, en aquests moments, que portem 7 minuts, quasi 8 de la segona part, el resultat és de 4-2. Sí, l'última connexió està en 3-1. Està en 3-1, sí. El minut 40 de la primera part ha marcat Pedraza, novament pel Barça. Sí. Una jugada bastant similar a l'anterior gol seu. Sí. També després d'un rebuig en curs de la defensa. I als 2 minuts i mig de la segona part ha marcat Lozada, després d'una gran jugada, que ha acabat amb el diplar-se al porter a mitja sortida, aconseguint el... Fora de la porta, ja. Del Martinenc. El segon gol del Martinenc. Això quin minut era, més o menys? El minut 2 i mig de la segona part. Minut 2 i mig de la segona part. Tot just engegat. Més informacions. Bueno, més informació. Hi ha hagut canvis. Sí. Per part del Barça ha sortit Fernández en lloc d'Artola. I Calderé en lloc de Sánchez. I per part del Martinenc, Ribas ha substituït a Fidel, Palau ha substituït a Jordi, Lozada ha substituït a Reyes, Muñiz ha substituït a Gallego, Gandhi ha substituït a Lagares. Ja s'han fet tots els canvis, eh? Sí, sí. I el Montiel ha substituït el Juanito. Bé, com veiem amb aquesta recta final el resultat del partit? Bueno, positiu al Barcelona, oi? Sí, abans es nota la superioritat tècnica del Barça, sí. Però els hi costa molt. Sí. El Martinenc està jugant un gran partit. No han trobat un adversari fàcil, eh? No, pas. No els està sent fàcil, no. L'únic que ara, clar, hi han hagut molts canvis i és possible que es noti més la diferència, podríem dir, perquè hi ha un parell de jugadors o tres que pràcticament, vull dir, tornen del servei militar i quasi és el primer partit que tornen a jugar. Llavors, doncs, és possible que hi hagi més facilitats aquesta segona part que la primera, però, vaja, de moment s'està veient un gran partit. Parla'ns una miqueta de l'ambient aquí en el camp. Com està, bueno, això? Bueno, el camp està molt ple. Jo és... 5.000. Unes 5.000 persones, em diuen per aquí, que hi han passat per taquilla. O sigui que jo, vaja, que sóc assidu al camp, no recordo quasi... Una entrada així. Com avui. Una entrada així no la recordes, eh? No, jo no la recordo, vaja. Perfecte, doncs felicitats al Martinenc, felicitats per aquest èxit d'aquest partit que estan portant a terme. Sí, sí. I que, segons ens dieu, doncs està jugant força bé. Sí, sí, i felicitats per aquesta acollida de tot el públic i de tots els seguidors d'aquest gran club del nostre barri. Sí, us volia dir que, a més de totes les personalitats que us hem dit abans que sí. Hi havia, hi ha també en Ramon Trias Fargas, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, i la Quim Alemany, que és la presidenta del Consell Municipal del Districte Segon. Sí. Bé, doncs, moltes gràcies. I el segon entrenador del Futbol Club Barcelona, el senyor Harris, també està aquí. Estupendo. Sí. Doncs molt bé, quedem així per una nova transmissió, podem? Pues no sé, d'aquí un quart d'hora, 20 minuts, suposo que us tornem a trucar. D'aquí un quart d'hora, 20 minuts. Si hi hagués novetats abans, però us trucaríem abans. Molt bé, moltes gràcies i fins a una nova transmissió. Adéu. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. I aquestes són les darreres informacions des del Futbol Club Martinenc. Esteu sintonitzant Ràdio Club des del 101.3 de la FM. Manquen exactament 7 minuts per les 10 del vespre i ara sí, seguim amb la nostra normal programació.